mire várta régen. Mondjuk egy csillag az égen, de lehetett itt az napi dolog is éppen valóra válhat. Amire vágytál, a városokat láthatsz, ahol nem is jártál. Ha velem tartasz, megmutatom neked, utazni kicsit másképpen is lehet. Nem kell más, hidd el, csak képzeled. Velünk repül és szárnyal a képzeled. Elhozok neked egy csillagot, ami ott bent ragyog, s az leszek én. És azt mondod végre, jöhet a jó kedv, a bánat pedig mehet az álomból végül, mint valóság. Nem kell más, hidd el, csak képzeled. Velünk repül és szárnyal a képzeled. Elhozok neked egy csillagot, ami ott bent ragyog, s az leszek én. Nem kell.